Kompestacja. Kontestacja, Cebulski Kamil z tej strony. Dzisiaj będziemy kontestować wspólnie z Hubertem Wilczyńskim. Halo Hubercie, jesteś z nami? Witam, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do rozmowy, najpierw muszę spełnić swój obywatelski obowiązek i powiedzieć, że dzisiaj mamy wtorek, godzina 21.01, a wy słuchacie Radia Kontestacja, które jest najwolniejszym radiem na całym świecie, bo my tylko gadamy o wolności, nie o szybkości, tylko o wolności. A dzisiejszym moim gościem jest właśnie Hubert, który prowadzi sklep dla zwierząt. Oczywiście, sklep zoologiczny Glonojad. Między innymi, tak? Między innymi, zgadza się. No tam przygód w międzyczasie różnych dużo mieliśmy, kilka różnych biznesów, nazwijmy to, w tej chwili prowadzimy równolegle, niemniej sklep zoologiczny to jest nasze oczko w głowie w tej chwili. Okej, okay. Dobra, czyli zapraszamy wszystkich zoologicznysklep.pl albo glonojad.pl, czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o handlu, ale zanim dojdziemy do handlu, zanim dojdziemy do tego, dlaczego akurat handlujesz takimi strasznie niszowymi rzeczami, to powiedz mi, Hubercie, czy kiedy w ogóle pojawiło się u ciebie coś takiego, że chcesz założyć własną firmę? Wiesz co, no pierwszy raz pomysł taki pojawił się, to mniej więcej było 5-6, w 2004 roku. O, dokładnie tak. Mhm. I tak naprawdę inicjatorem to nawet chyba nie byłem ja, tylko był mój brat, z którym te wszystkie biznesy razem sobie robimy. I gdzieś właśnie w 2004 roku brat wpadł na pomysł, też jeszcze nie myśleliśmy o handlu ani o sklepach, wpadł na pomysł, że zrobimy sobie forum wędkarskie. Brat jest i był zapalonym wędkarzem, więc brakowało czegoś takiego w internecie, więc zrobiliśmy sobie to forum wędkarskie i po roku czasu sprzedaliśmy je i zarobiliśmy pierwszy milion. Nie, oczywiście żartuję, to byłoby wspaniale, gdyby coś takiego udało się zrobić. Niemniej, no, zaraz potem odpaliliśmy sobie to forum, tam zaczęliśmy sobie sprzedawać jakąś reklamę, AdSense i tak dalej, no i zaczęły wpadać pierwsze pieniądze. No i wtedy zobaczyliśmy, że no, w internecie da się zarobić jakieś pieniądze i to był dla nas taki pierwszy impuls, żeby pójść w ten kierunek. A powiedz, wy to forum założyliście po to właśnie, żeby zarabiać, tak? Że to już był taki stricte plan, będzie firma w internecie, czy po prostu tak, żeby coś zrobić? Czysto hobbystycznie założyliśmy forum, po prostu brakowało, nie wiem, chyba wtedy było jakieś jedno forum, niemniej ono było takie, że tak powiem, ubogie merytorycznie, więc my od początku stawialiśmy na to, żeby tam po prostu były ciekawe rzeczy, jakieś artykuły, materiały takie po prostu fajne dla wędkarzy, które ciężko gdzieś zdobyć, znaleźć w sieci. I w zasadzie to miało być hobby, które jakimś tam przypadkiem można nazwać, zaczęło przynosić jakieś tam pieniądze. To nie były oczywiście żadne pieniądze, za które można się było utrzymać czy tam z nich żyć, niemniej starczało to na pokrycie wydatków związanych z serwerem i tak dalej. Jasne, a powiedz mi, co wtedy robiłeś? Pracowałeś gdzieś i z czego wtedy? Tak, obydwaj pracowaliśmy, korzenie mamy technologiczne, ja jestem stricte programistą, mój brat natomiast korzenie ma takie programistyczno-produktowe, bym to nazwał w ten sposób. Obydwaj wtedy pracowaliśmy. Na etacie, ale coś źle wam było pracować na tym etacie, że szukaliście jakiegoś dodatkowego źródła dochodu? Wiesz co, chciało się czegoś więcej. No pracując na etacie, wiesz, nawet jeżeli pracujesz w firmie, gdzie robisz jakieś fajne, ciekawe projekty, to jednak wiesz, no, jest takie wrażenie, że wiesz, robiąc swoją firmę, dążysz do tego, że powiedzmy masz plan, masz projekt jakiś do zrobienia, robisz coś raz i liczysz na to, że po prostu to będzie miało jakiś długofalowy efekt i dłużej coś tam z tego możesz wiesz, osiągać. Natomiast pracując na etacie w zasadzie no, czegoś takiego nie ma. Co miesiąc musisz wypracować określoną ilość czasu, żeby po prostu dostać swoją pensję. Ale No ale słuchaj, tak ci to przeszkadzało bardzo, że próbowałeś jakąś firmę swoją włożyć, no bo nie sądzę, żeby programista źle zarabiał w Polsce. No nie, no to nadal myślę, że jako programista można całkiem niezłe pieniądze zarobić, no ale chciało się po prostu coś więcej, nie tylko jeżeli chodzi o pieniądze, ale po prostu jakiejś takiej też no tej wolności, tak, nazwijmy to, żeby pracować dla siebie, robić coś dla siebie w swoim tempie, tak jak ja chcę i po prostu żeby wyznaczać samemu sobie. No dobrze, czyli odezwała się w tobie ambicja, zrobiliście to forum. Zgadza się. Przypadkowo, czy tam jakieś tam drobne pieniądze się pojawiały. Jak to dalej wyglądało? Skąd pomysł, że akurat będziecie handlować w internecie? Wiesz co, to był kolejny jakiś taki przypadek, bym to nazwał. Brat miał akwarium, ja miałem psa, prawdopodobnie duże akwarium, miałem sporego psa, utrzymanie takich zwierzaków, takiej oranżerii naprawdę trochę kosztuje. No więc zaczęliśmy po prostu sobie kombinować, jak tu sobie zorganizować nasze zaopatrzenie dla tego naszego zwierzęcia. Przepraszam, hurtownie niestety nie chciały rozmawiać z osobami prywatnymi, więc założyliśmy sobie firmę. Przeliczyliśmy koszty, pracując na etacie, oczywiście masz niższy ZUS, ten ZUS potem można było sobie jeszcze odliczyć i tak od podatku na koniec roku. Więc jak to sobie wszystko policzyliśmy, to wyszło, że jak tylko będziemy robić zaopatrzenie dla siebie, dla jakichś najbliższych znajomych, no to i tak dobrze na tym wyjdziemy. Więc w ten sposób założyliśmy firmę. Znaczy, chcieliście sobie po prostu oszczędzić. Oczywiście, chcieliśmy sobie oszczędzić i założyliśmy firmę. Nie mieliśmy zielonego pojęcia ani o sprzedaży, nie mieliśmy zielonego pojęcia o prowadzeniu firmy, no niemniej postanowiliśmy w tym kierunku pójść. No i jak już zaczęliśmy tam się rozglądać, jak tu tą firmę założyć, no to też od razu padł kolejny pomysł, że a no to może jednak zróbmy sobie jeszcze sklep internetowy. No i zrobiliśmy sobie ten sklep internetowy, nie popadaliśmy w jakąś wielką paranoję, w zasadzie w 2 tygodnie powstała pierwsza wersja sklepu, oparta była o e-commerce, zresztą do tej pory jakby nasz sklep no, jest mocno poprzerabiany, niemniej wywodzi się z tego e-commerce'a, więc 2 tygodnie zrobiliśmy jakąś pierwszą wersję sklepu i tak na prymapyli z 1 kwietnia zarejestrowaliśmy firmę, 3 kwietnia już sklep pojawił się w internecie i co dziwo 5 kwietnia już mieliśmy pierwsze zamówienie tak z netu kompletnie, wiesz, ktoś przypadkowo wszedł i złożył nas zamówienie. No to... Także tak to wszystko się zaczęło. No to piękne początki. To był 2004, tak? Piąty. Był 2005 rok. No to czyli to są te czasy, kiedy ja zaczynam handlować, bo my w 2004 pierwsze w sklepach internetowych pierwsze zamówienie zrealizowaliśmy jakoś tak no pół roku przed nami. To czyli co, sklep już działa w sumie 5 ponad lat. 5,5 roku. I jak wyglądał rozwój? No bo tak, pierwsze zamówienie przyszło, no to co, wy do hurtowni kupujecie? Dokładnie i w zasadzie ten model w takiej może lekko zmodyfikowanej formie mamy do tej pory. Oczywiście mamy swój taki nieduży bieżący magazyn, niemniej cały czas staramy się no, nie utrzymywać jakiegoś takiego strasznie dużego magazynu. Plus jest taki, że działamy głównie w Warszawie, tam mamy siedzibę centrale. Po prostu w najbliższej okolicy mamy kilku bardzo fajnych dystrybutorów i jesteśmy w stanie bardzo, bardzo szybko, naprawdę tego samego dnia wręcz otrzymać dostawę. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o logistykę. Natomiast jeżeli chodzi o poszukiwanie klientów i w ogóle o rozwój na początku, no to już tak powiem, była masakra, ponieważ branża nasza, no, u ciebie tam z książkami chyba było trochę łatwiej, bo generalnie z tego, co się orientuję, to jednak hurtownie, czy dystrybutorzy, czy tam wydawcy udostępniali jakąś formę elektroniczną z bazą. No tak, książki to mają to genialnie rozwiązane, nawet komputery mają gorzej. A my wszystko wprowadzać ręcznie i wyobraź sobie wprowadzenie iluś tam, nie wiem, teraz mamy chyba 12 tysięcy produktów, to jest naprawdę bardzo czasochłonny proces. Więc na początku oczywiście nie mieliśmy ani czasu, ani kasy, żeby mieć taką pełną ofertę, więc po prostu wprowadziliśmy takie, skupialiśmy się na akwarystyce głównie na samym początku, więc wprowadziliśmy takie najbardziej popularne produkty i po prostu szperaliśmy sobie, buszowaliśmy po forach internetowych, szukaliśmy dyskusji na temat jakiegoś produktu. Jak było widać, że ktoś jest zainteresowany zakupem na przykład jakiegoś filtra, więc my go szybciutko wprowadzaliśmy. Link na forum, że proszę bardzo, tutaj jest taki filterek, oczywiście tam jeszcze w dyskusji braliśmy udział. No i tak pierwszych klientów bardzo aktywnie zdobywaliśmy. Mhm. Czyli takim marketingiem partyzanckim. Zgadza się. Od samego początku marketing partyzancki i od samego początku też stawialiśmy na SEO. I tutaj właśnie, tutaj w zasadzie plus, jeżeli chodzi o SEO plus dla korporacji, w której w owym czasie pracowałem, ponieważ właśnie tam bardzo dużo nauczyłem się o SEO, jak to jest ważne, jak to robić, jak to wygląda i dzięki temu no, to wszystko przynieśliśmy potem na sklep i to zaprocentowało. Czyli do, że tak powiem, standardowy proces. Idziesz do firmy, uczysz się tam w praktyce różnych procesów, a potem wykorzystujesz to u siebie w firmie. Oczywiście. Czyli co, pozycjonowanie, fora, pojawiają się pierwsze zamówienia, potem większe. Zgadza się. No w międzyczasie przyszedł nam pomysł, żeby otworzyć sklep wędkarski. Tak jak... No właśnie, mieliście forum wędkarskie, to mamy, dlaczego się nie skupiliście na wędkach? Wiesz co, znaczy wtedy wydawało nam się, że jednak sklep zoologiczny to będzie lepszy strzał. Z tego też powodu, że mając zwierzaka, musisz go zaopatrywać co tydzień, przepraszam, co miesiąc musisz mu kupić jakieś tam jedzonko, karmę, czy jakieś inne rzeczy, nie wiem, trociny, ściółkę, więc to są zakupy powtarzalne. Natomiast jeżeli chodzi o wędkarstwo, tam jakby może sprzęt jest rzeczywiście droższy, średni koszyk może rzeczywiście był większy, no niemniej to nie były zakupy powtarzalne. Więc dlatego też skupiliśmy się na początku na sklepie zoologicznym. Potem właśnie, już nie wiem czy to był bodaj koniec 2005 roku, też uruchomiliśmy ten sklep wędkarski, no niemniej no on nie utrzymał się. Nie utrzymał się. Musieliśmy z tego zrezygnować no, z bardzo prostego powodu. Tam, nie wiem, czy słuchają nas jacyś pasjonaci wędkarstwa, tam się bardzo dużo dzieje na rynku wędkarskim. Co roku powstają całe nowe kolekcje produktów. Po prostu nie nadążaliśmy z tym. Nie byliśmy w stanie doradzić dobrze klientom i no, zdecydowaliśmy, że to jest bez sensu, to nie jest kierunek, w którym chcemy iść, no i po prostu zrezygnowaliśmy z tego sklepu. Aha, czyli po prostu nie wypał. Nie wypał, no zgadza się, tylko mówiąc. Powiedz mi, czy no bo tak, no, jak ktoś ma wsadę, tą karmę musi kupować, no ewentualnie jak tam nie karmi go z tymi odżywkami i tak dalej. Czy rzeczywiście taki duży odsetek zamówień to są takie stałe zamówienia właśnie, na przykład dostarcz pan jeden worek kaszy, znaczy tej karmy miesięcznie? Wiesz co, tak, no mamy powiedzmy gdzieś około 30%, to są, no nie, może trochę przesadziłem, 20% to będą tacy super stali klienci, czyli którzy są z nami już wiele miesięcy, czy nawet kilka lat, robią co najmniej jedno zamówienie w miesiącu, zamawiają właśnie tą karmę dla psa, czy jakieś tam jedzonko dla rybek. To są super, super powtarzalne zakupy, bo no musisz psu dać jeść. A słuchaj, opłaca się w ogóle kupować przez internet takie produkty? No nie wiem, taki, nie wiem, 30-kilogramowy worek, no to transport 15, takiego... No to wiesz, transport kosztuje przecież trochę, jakby nie patrzeć. Opłaca się. Znaczy tak, worek karmy waży 15 kilo, czyli przy takich układach, jak my w tej chwili już mamy z kurierem, wysyłka kosztuje nas, no i klienta również 16 zł, kurierem kosztuje wysyłka takiego worka z karmą, a no różnica z ceną taką sklepową, w sklepie stacjonarnym nadal w tej branży jest bardzo duża. Czyli jednym słowem to dosyć ciekawe produkty, no bo dosyć drogie. Tak, dosyć drogie produkty, a jeszcze drugi aspekt jest taki, że no tutaj też na rynku zoologicznym jest dosyć szeroki wachlarz produktów i gdzieś w mniejszych miejscowościach, w takich małych sklepikach zoologicznych ludzie po prostu nie mają dostępu do niektórych lepszych karm czy jakichś lepszych produktów dla gryzoni. No i to też jakby jest dla nas szansa. Bardzo dużo mamy zakupów. Wręcz powiedziałbym chyba, że większość zakupów to są właśnie gdzieś małe miejscowości niż duże miasta. A powiedz mi, najczęściej sprzedaje u ciebie? Jakiego rodzaju towary? Karma, nie wiem, czy jakieś tam inne rzeczy? Akwarystyka. My od początku w zasadzie zaczynaliśmy z akwarystyką, zresztą stąd też wzięła się nazwa sklepu glonojad.pl. Najwięcej właśnie sprzedajemy akwarystyki. No niemniej jakby ten koszyk dla akwarystycznej jest... A czy zwierzętami też handlujesz? Nie, zwierzętami nie. Tylko i wyłącznie to, co się da wysłać bez problemu. Ale no to, rybki nie wyślesz kurierem? Nie. Wiesz, to jest, mamy konkurencję bodaj ze Śląska, którzy wysyłają rybki, wysyłają roślinki, ale nie kurierem, tylko jakoś tam pociągami, przesyłką konduktorską. To się da załatwić. Ale wiesz, to można wysyłać, to jest ciekawa kwestia, bo kiedyś przeglądałem cennik Poczty Polskiej, nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek to przejrzał cały, ja go przeczytałem kiedyś cały. Wyobraź sobie, że tam jest coś takiego jak usługa wysyłki kaczek. Kaczki można wysyłać. Jest specjalny, jakaś skonstruowana paczka, że można pocztą wysłać kaczkę. Naprawdę? Ale już gołębia czy kury nie, tylko i wyłącznie można wysyłać kaczki. Nie wiem, na czym to polega. Miałem kiedyś tam właśnie zadzwonić, zapytać, na czym polega różnica, ale umknęło mi to jakoś. No ciekawe, czy ktoś interweniował, żeby takie coś... Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej. Jedziemy dalej. A powiedz mi, czyli co, to się tak powoli samo z siebie rozwijało coraz bardziej? Zgadza się. No i właśnie tutaj jakby na szybkość tego rozwoju wpływało to, że obydwaj, mając już ten, prowadząc te obydwa te sklepy, pracowaliśmy, cały czas pracowaliśmy, no i generalnie, jakby nie patrzeć, 8 godzin trzeba było odbębnić gdzieś tam w korporacji. No i potem kolejne 8 godzin pracować dla sklepu. I to był główny, że tak powiem, problem, który wpływał na prędkość rozwoju firmy. A powiedz mi, ile czasu minęło mniej więcej, powiedzmy, od założenia tego sklepu, no bo bo to już taki poważny biznes jest, taki już z zamiarem, znaczy z takim, no jak robiliście forum, to tak bardziej dla zabawy, tak, a jak już sklep otwieraliście, to tak no po to, żeby pieniądze zarabiać. Ile czasu minęło, żeby zyski z tego sklepu mniej więcej, no pozwalały, no, żyć, powiedzmy, tylko i wyłącznie z tego sklepu? Może nie na poziomie nie wiadomo, wiesz, jakiego bogacza i tak dalej, no ale tak po prostu, żeby na czynsz starczyło i żeby no żyć tylko i wyłącznie z tego. Gdzieś 2-2,5 roku nam to zajęło przy takim naszym tempie. Czyli to nie był jakiś taki wielki skok na kasę? Nie, no to nie był wielki skok na kasę, ale no tak jak mówię, problem wziął się stąd, że tak naprawdę my nie potrzebowaliśmy kasy, bo kasę mieliśmy z innego źródła, a tutaj po prostu, wiesz, robiliśmy sobie biznes, z którego no nie potrzebowaliśmy już pieniędzy, więc myślę, że to miał olbrzymi wpływ na szybkość, właśnie na to, że dopiero że aż 2 lata zajęło, żeby dojść do tego momentu. A nie uważasz, że po prostu taka jest specyfika sklepów internetowych, czy właśnie, że to się jednak powoli strasznie rozwija? Wiesz co, myślę, że u nas, znaczy nie wiem jak teraz, powiem szczerze, ale wtedy, kiedy my zaczynaliśmy, nie było jeszcze też aż takiej konkurencji i wydaje mi się, że gdybyśmy wtedy obydwaj skupili się w 100% na rozwoju sklepu, moglibyśmy to zrobić w rok, może nawet, nie wiem, w pół roku mogliśmy osiągnąć ten moment. No bo ja często powtarzam, to branża internetowa ma to do siebie, że bardzo łatwo wszystko stworzyć, otworzyć, nawet pieniędzy nie trzeba wydawać, tylko jest strasznie duża konkurencja i jeżeli ty sobie prowadzisz taki sklep, powiedzmy zoologiczny, i z niego żyjesz, a masz konkurenta, 16-latka, który sobie zakłada taki sam sklep, który wygląda ładniej i nie musi wydawać na programistów, bo se sam zaprogramuje, poza tym przez najbliższe 10 lat mama go będzie utrzymywać i nie musi w ogóle wyciągać pieniędzy ze sklepu, bo sobie ma tą wizję, że za 10 lat ten sklep będzie duży, tak? I nie potrzebuje wyciągać pieniędzy, tylko ciągle inwestuje. No i to jest właśnie ten problem konkurowania z takimi sklepami, tak? Powiedz, czy ty nie masz, że tak powiem, no nie wiem, za złe, znaczy może źle powiedziałem, nie za złe. Nie, jak odczuwasz konkurencję od takich małych sklepików? O. Wiesz co, u nas bezpośrednio w branży może nie ma aż takiej konkurencji, o jakiej wspominałeś. Jak odczuwam? No w sumie to tak w głębi duszy, gdzie ludzie zaczynają, to wcześniej może coś tam ciekawego. Halo? Halo, Hubercie, coś cię nie słyszymy. Internet connection problem. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale zaraz się z Hubertem połączymy od nowa. Halo? O, jesteśmy już, Hubercie. Coś cię nie było słychać przez kawałek. Okej, okay. Nie wiem, gdzie urwało. Dobra, więc powtórzę, że w głębi duszy to cieszę się, jak ktoś tak wcześnie zaczyna swoją przygodę z biznesem. No a tak z perspektywy prowadzenia biznesu, no to mam nadzieję, że nie będę miał dużo takiej konkurencji w swojej branży. A powiedz mi, korzystałeś z jakichś, nie wiem, unijnych albo urzędowych pieniędzy na rozwój tego? Nie, żadnych urzędowych, żadnych unijnych pieniędzy. Jak zaczął się szał z tym programem, całym tam 8821, czy jak to tam się nazywa dokładnie? 823, 14, 23 i tak dalej. Ja to tak mówię, więc w postaci numeru, pomyśleliśmy sobie. No dobra, mów, bo tak sobie wchodzi. Pomyśleliśmy sobie właśnie, że może by się, kurczę, udało jakąś tam parę złotych wyciągnąć, ale jak porozmawialiśmy z ludźmi, mam właśnie takiego dobrego znajomego, który dostał tą dotację, więc powiedział mi ile to kosztuje czasu, zachodu ze zrobieniem dokumentacji i potem i tak pomimo, że ta kasa została mu przyznana, to on w zasadzie ten projekt już zrealizował chyba dobre pół roku temu, a kasy z Unii jak nie było, tak nie ma. Więc doszliśmy do wniosku, że jak mamy poświęcić ten czas na przygotowanie papierologii, to lepiej zająć się po prostu marketingiem i sobie może nie aż tak szybko, ale lepiej w tym kierunku pójść. Dobrze, słuchaj, kolejne takie pytanie, które bardzo często zadaję. Jesteś młody, zielony, nagle postanawiasz otworzyć firmę i oczywiście marzysz o tym wielkim bogactwie i tak dalej, że to wszystko będzie łatwe, proste i przyjemne. Masz o prowadzeniu firmy jakieś, no nie wiem, wyobrażenie i nagle po tych 5 latach, 6 latach, które już prowadzisz działalność, nagle to wyobrażenie, które kiedyś miałeś, jest inne niż jest w rzeczywistości, czyli po prostu na czym się rozczarowałeś, budując swoją firmę? Że na przykład, nie wiem, było za łatwo, za trudno, nie wiem. Znaczy, wiesz co, na początku jest trudno, bo tak jak mówisz, jesteś zielony, nie masz pojęcia tak naprawdę o tym, co chcesz robić, więc trochę tak się, wiesz, błądzi we mgle. Teraz może jest jeszcze łatwiej, bo jest internet, jest cała masa jakichś, nie wiem, for, artykułów, jest dostęp do ludzi, czy tam, nie wiem, no, nawet dostęp do ciebie, można ci napisać maila, zapytać o jakieś, wiesz, twoje przygody, o porady i tak dalej. I no jest już trochę łatwiej. Na czym się trochę zawiodłem? W sumie zawiedliśmy się troszeczkę na naszym pierwszym pracowniku, bo mieliśmy zatrudniliśmy w 2008 roku, podejrzewam, zatrudniliśmy fajną dziewczynę. Kurczę, była niesamowicie taka przebojowa, taka rzutka laska, naprawdę bardzo, bardzo fajna. No i tam powolutku wprowadzaliśmy ją w arkana prowadzenia firmy. No i, że tak powiem, troszeczkę za bardzo ją wprowadziliśmy, bo w zasadzie, wiesz, no powiedzieliśmy jej, przekazaliśmy wszystkie procesy, kontakty, ona w pewnym momencie wręcz już załatwiała za nas również zakupy, dostawy i tak dalej. No i zrobiła nam takiego psikusa, też obsługiwała klientów, zajmowała się odbiorami osobistymi na terenie Warszawy. No i chyba 8 miesięcy ona u nas pracowała i po 8 miesiącach po prostu prysnęła z tymi klientami, z którymi miała kontakt. No i otworzyła swój sklep. Nauczyła się czegoś u ciebie, tak, i poszła na swoje. Czyli przyjąłeś za bardzo ambitną dziewczynę. To znaczy, wiesz co, no ambitna, no może można tak powiedzieć. No niemniej okazało się, że jednak czegoś jej brakuje, ponieważ po niecałym roku zbankrutowała, więc jednak oprócz znajomości procesów i kontaktów z klientami jeszcze coś jest innego potrzebne również. Może dotacja się jej skończyła. Nie miała. Nie miała dotacji. To, a próbowałeś ją z powrotem zatrudnić? Nie. Urwał nam się kontakt, muszę przyznać. No bo wiesz, no jak już jest na tyle doświadczenia, że wie, że to jest trudne prowadzenie, to może teraz by była dobrym pracownikiem, nie wiem. A wiesz co, no to dobry pomysł. W sumie odkąd odeszła, nie, jakoś żeśmy się nie kontaktowali, może to jest kierunek. Spróbujemy. No bo niekiedy lepiej być księciem na czyimś folwarku niż królem we własnych włościach, tak? No, może to jest dobry kierunek. Wiesz, nie myślałem o tym wcześniej zupełnie. No to super, że to wyszło. Ale co jeszcze cię rozczarowało? Na przykład, nie wiem, myślałeś, że będzie za duża biurokracja, a jest mniejsza, że nie wiem, że podatki są takie niskie, a są wysokie, że no nie wiem. Co takiego było takiego, nie wiem, zaskoczenie takie? Znaczy, wiesz, to zaskoczenie. No wszyscy nas przestrzegali, wiesz, trąbili tam Urząd Skarbowy, ZUS, że to są takie urzędy, wiesz, jakieś takie stare skamieniałości, że są problemy. No i jakoś nam się udawało w sumie przez długi czas bezproblemowo z tymi urzędami załatwiać, no ale jakoś chyba w zeszłym roku mieliśmy pierwsze zwarcie takie ze Skarbowym, które dało nam wiele do myślenia. No to opowiedz o tym może trochę. No to już mówię. No wiem, mały problem z cash flowem mieliśmy, po prostu spóźniliśmy się z zapłaceniem VAT-u. No i oczywiście jakoś bardzo, bardzo szybko wystawiono wniosek o egzekucję tej kwoty. No nie było jakieś duże pieniądze, to chyba, nie wiem, 1500 zł było tego VAT-u. W każdym bądź razie wyobraź sobie, firma formalnie jest zarejestrowana na brata mojego i również konto bankowe było zarejestrowane na niego. Mhm. Więc w momencie, jak wystawiono wniosek egzekucyjny, to wyobraź sobie, że zablokowali kasę, tą kwotę na wszystkich kontach, jakie on posiada. No tak. Ja ci mogę powiedzieć coś jeszcze ciekawszego. Historia. No, podobna była sprawa, tylko że PIPA tak zwana, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, takiego znajomego ukarała na 15 tysięcy złotych jakiś tam mandat, którego on nie płacił. I też była egzekucja, weszli na konto, tylko on miał w trzech kontach, powiedzmy, w trzech bankach 10 różnych kont. Nie? Na każdym koncie miał różne pieniądze, 1000 zł, 2000, tak, czy tam ileś, a na trzech kontach miał powyżej 15 tysięcy, tak? I co zrobili? Z tych trzech kont zabrali po 15 tysięcy, razem zabrali mu 45 tysięcy. No, tak. I potem dwa tygodnie odkręcanie tego wszystkiego. Dwa tygodnie. 9 z haczykiem miesięcy, zanim zobaczył te pieniądze. A co ty myślisz? No, także no, to był to takie rozczarowanie. No, z urzędami po prostu trzeba uważać. No, bo zawsze się o swoje upomną. Ale tak to mówisz, powiedziałeś, że tak ludzie się straszyli, czy nie miałeś jakichś takich większych problemów? No nie, tak naprawdę nie. Większych problemów z urzędami, no poza tą niespodzianką z tym VAT-em, to w zasadzie jakichś wielkich problemów odpukać do tej pory nie mieliśmy. No to cieszę się z tego powodu. Jakieś inne przygody? Nie wiem, coś... Po prostu no, nas słuchają ludzie, którzy dopiero chcą założyć tą działalność, mają jakieś wyobrażenie o firmach, tak? Więc... Nauczmy ich czegoś, coś takiego. Przygody. No też mieliśmy jedną taką fajną, ciekawą przygodę. Brat wyjechał sobie na wakacje. Mhm. I wyobraź sobie, że jakoś tak żeśmy załatwili, że jeszcze nie było do banku, nie było w banku mamy konto, nie było jeszcze tych SMS-owych kodów, tylko były te kody z drapki, żeby cokolwiek tam zrobić przelew. I zostałem bez tych zdrapek na 2,5 tygodnia. No i kurczę, niby 2,5 tygodnia tylko, ale po prostu to tak zaburzyło nam cash flow, że dochodziliśmy chyba przez parę miesięcy, potem nam się to czkawką odbijało. Także o cash flow trzeba dbać, trzeba bardzo, bardzo uważać. No właśnie, powiedz, dużo pieniędzy zainwestowałeś w ten sklep? Wiesz co, Na samym starcie, w zasadzie to nie była jakaś taka inwestycja, że dobra, mamy tam, nie wiem, 5 czy 10 tysięcy i wrzucamy to w sklep, inwestujemy w biznes i robimy biznes. Raczej to było na takiej zasadzie, że na samym początku zainwestowaliśmy trochę swojego czasu. No, tak jak mówiłem, mamy swoje doświadczenia takie produktowo informatyczne, więc byliśmy w stanie sami sobie przygotować sklep, sami sobie przygotować jakąś tam ofertę marketingową, sami zająć się tym pozycjonowaniem. Oczywiście potem potrzebna była kasa na kupowanie produktów. W zasadzie od samego początku niemal udało nam się tam załatwiać jakieś kredyty kupieckie. Tak na krótki termin oczywiście, tam było chyba około tygodnia. No niemniej potrzebne było powiedzmy kilka tysięcy na zakup produktów po prostu, żeby kupić towar, żeby go spakować, wysłać do klientów i te pieniądze, wiadomo, nie każdy płaci przelewem, niektórzy chcą za pobranie, więc musiałeś zainwestować kasę i czekać, powiedzmy tam, nie wiem, półtora, dwa tygodnie, żeby ona do ciebie wróciła. Więc no kilka, można powiedzieć, że kilka tysięcy na początek w handlu jest na pewno potrzebne. Czyli jakieś nie duże kwoty, czyli... Nie, no nie duże kwoty. Znaczy zależy, wiesz, czym się chce handlować, bo jeżeli handlujesz, powiedzmy, nie wiem, wiedzą czy jakimiś produktami wirtualnymi, no to myślę, że można by to tak wykombinować, żeby było naprawdę bezkosztowo. Natomiast no mając już jakieś takie fizyczne, prawdziwe produkty, no trochę kasy jest potrzebne na początek, żeby kupić ten towar i go wysłać. A słuchaj, do mnie często się ludzie mnie pytają, ciekawe co ty odpowiesz, no bo sklepy internetowe to polega na tym, że ty dajesz ofertę, ktoś u ciebie zamawia, płaci ci pieniądze przelewem przeważnie już teraz i ty dopiero wtedy bierzesz pieniądze i kupujesz coś od dostawcy i wysyłasz człowieka, przecież nie masz chyba tych wszystkich produktów na magazynie. I teraz pytanie brzmi, a co, klienci czekają? Przepraszam, mógłbyś powiedzieć, czy klienci czekają na... Według świadomości ludzi, którzy teraz chcą handlować, zacząć handlować w internecie, oni uważają, że wszystko musimy mieć na magazynie, tak? No, ale jak ktoś u ciebie zamówi coś dzisiaj... ...do ciebie... Oj, przepraszam, zanim to do ciebie przyjdzie... Halo? O, słychać, o, nie wiem, o, coś dzisiaj. Tak, jesteśmy pogodowani. Złośliwość. No już chyba rozumiem pytanie. Czy no tak, oczywiście, no to nie jest tak, że to nie jest idealny świat, że ktoś ci wpłaca kasę, ty kupujesz, wysyłasz i od razu jakby to nie ma żadnego poślizgu czasowego, no. Nie wszyscy płacą przelewami, więc część pieniędzy zawsze ci będzie podróżowało. Czasem też może się zdarzyć tak, że ktoś robi zamówienie i potrzebujesz produktów od kilku dostawców, wkrada się jakieś opóźnienie, ktoś rezygnuje, towar ci zostaje na stanie i już po prostu gromadzisz magazyn i te pieniądze jednak powoli magazyn się zaczyna gromadzić. No i ten idealny flow się zaburza. No tak, no, że nie ma rzeczy idealnych. Ponieważ dochodzimy już do połowy audycji, przypomnę, że słuchacie kontestacji. Dzisiaj audycję prowadzę ja, czyli Kamil Cebulski, razem z moim gościem, z którym rozmawiamy o handlu. O handlu, no raczej na bazie doświadczeń z handlu no, rzeczami dla zwierząt. Tak więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej działki, to możecie do nas dzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie też możecie sobie kliknąć kontestacja.com, więc czekamy na wasze pytania, ewentualnie komentarze, a ja wracam do rozmowy z Hubertem Wilczyńskim. Tak, Hubercie, a jak widzisz dalej przyszłość handlu internetowego? No bo ja jakby to powiedzieć, kiedyś rynek wyglądał zupełnie inaczej, a i zmierza raczej ku temu, że jest miliony małych sklepów i kilka gigantów, którzy mają no, de facto prawie że monopol. Wiesz co, no ale jak popatrzeć na poprzednie dwa lata, to jednak to czas pokazał i rynek pokazał, że ci giganci są na takich słomianych nogach. I w zeszłym roku był taki dosyć słynny krach dużego sklepu. Agito, tak? Dobrze. Tak jest. Żebym coś nie przekręcił, więc był dosyć duży krach, więc znaczy ja myślę, że jest dla tych małych jest szansa, jest naprawdę duża szansa, żeby otwierać niszowe sklepy, które sprzedają niszowe produkty i mają po prostu swoją grupę docelową, że nie sprzedaje się jak supermarket wszystkiego, tylko po prostu koncentrować się na jakiejś niszy i iść w tym kierunku. Świetnym przykładem jest no, nie tylko nasz sklep, ale pewnie wiele osób kojarzy Virena Bandary, jego sklep ze skarpetkami. Nie wiem, czy Kamil kojarzy. Nie kojarzę. Powiedz coś więcej. Skarpetkowo.pl. Już otwieram, zobaczymy, co to jest. No, więc generalnie to jest świetny przykład na to, jak można zrobić biznes na skarpetkach, czyli na bardzo niszowym artykule, na bardzo niszowych produktach. Okej. Dzwoni do nas słuchacz. Halo, jesteś na antenie. Halo? Tak, jesteś na antenie. Witamy cię na kontestacji. No, witam. Słuchamy. Halo? Halo? Nie wiem, coś się chyba słuchaczowi pomieszało, więc dzwońcie do nas 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Czyli upatrujesz szansę tego rynku e-commerce w takich skrajnych niszach. Tak, no tak, ja bym szedł w takim kierunku. Czy zależy też, kto ja. Wiesz co, ja mam trochę takie inne doświadczenia, jeżeli chodzi o handel. Jak wiesz, ja zaczynałem z pierwszą księgarnią, która handlowała książkami biznesowymi i informatycznymi. A potem otworzyłem księgarnię z wszystkimi tytułami, a potem otworzyłem najróżniejsze sklepy i wiesz co, ja już bym raczej drugi raz nie otworzył księgarni tylko i wyłącznie z książkami biznesowymi na początku. No tak, ale to nadal była księgarnia. Potem nadal był sklep, co ty tam jeszcze miałeś, kokanie, tak? Był sklep z jakimiś tam artykułami specyficznymi, natomiast to nie był taki miód, mydło i powidło w jednym. No tak, no może, no nie było, rzeczywiście. Ale wiesz co, z doświadczeń moich wynika, że raczej powinno to iść ku centralizacji i jeden duży sklep z wszystkim. Nie wiem. Takie. Wiesz co, no ja nie mam może takich doświadczeń jeszcze też. Ja upatruję sobie, wiesz, swojej przyszłości właśnie w tym kierunku, w kierunku swoim stricte zoologicznym. Raczej na tą chwilę nie planujemy jakoś, no nie wiem, poszerzać asortymentu, wiesz, w inne branże i z tego, co obserwujemy rynek, obserwujemy dużych graczy na tylko naszym rynku zoologicznym, to no, jest tort jest olbrzymi, no tort jest w miliardach złotych warty i tutaj naprawdę można sporo osiągnąć i wierzę, że takich branży jest cała masa. Okej, dzwoni do nas kolejny słuchacz. Halo Tomku, jesteś na antenie? No witam was, co tam u was słychać? No, to co słyszysz u nas słychać, rozmawiamy. Rozmawiamy, a o czym rozmawiacie teraz, bo ja po prostu zadzwoniłem do was, bo testuję, kurczę, Skype'a to sobie zacina i tak nazwiałem otwarty. No to nas tutaj bardzo nieładnie obraziłeś, no słuchaj. Nie obrażę was, ja was bardzo lubię i szanuję za to, co robicie, wiecie, dlatego mam was w kontaktach, ale nie będę wam zatracił waszego czasu cennego i słuchaczy, tak, że się rozłączę, dobra? Okej. No nie wiem, ktoś strasznie niepoważny, niepoważni ludzie są chyba dzisiaj na antenie, albo nawet nie na antenie. Sprawdzić Skype dzwoniąc do radia. Co ty, Hubercie, o tym sądzisz? No. Dobrze, no, już słyszeliśmy, co sądzisz. A słuchaj. Kreatywnie. Powiedz, no bo tak, z drugiej strony konkurentem sklepów internetowych jest niejakie aukcje internetowe. Mhm. Allegro. Zgadza się. I do mnie często ludzie, którzy chcą zacząć handlować w internecie, zadają pytanie, dlaczego na Allegro jakiś towar kosztuje mniej niż on kupuje w hurtowni. Ja mu odpowiadam, no bo słuchaj, no na Allegro bardzo często na przykład ludzie sobie lubią prywatyzować, że tak powiem, różne rzeczy, czyli no wynosić z firm i handlują po... Znalezione. Tak, znalezione. Rzeczy, które spadły z ciężarówki, na przykład wiem, że drukarnie, kto jakiś drukarz sobie zamiast 1000 wydrukuje 1050 sztuk, a 50 gdzieś tam zhandluje po 5 zł czy 10, tak? Nawet kolega, który ma wydawnictwo, miał taki przypadek, udowodnił człowiekowi takie niefajne rzeczy. Jak powiedz, jak konkurować z tym? Wiesz, to nie da się konkurować z Allegro. My przyjęliśmy sobie od razu na początku takie założenie, że no nie konkurujemy ceną. Konkurujemy jakością. Czyli drogo masz. Dokładnie. I nawet powiem ci, że z naszej perspektywy może to tak brzydko zabrzmi, ale my naprawdę, tak naprawdę nawet nie bardzo chcemy mieć takich klientów, którzy tylko i wyłącznie sugerują się ceną. Z doświadczeń wynika, że to są najbardziej problemowi klienci, pomimo tego, że tak naprawdę robią najmniejsze zamówienia. Więc bardziej iść w jakość obsługi klienta, a niekoniecznie sugerować się ceną na aukcjach. Jeszcze co do aukcji, to na przykład w naszej branży były takie przypadki, że wręcz sprzedawali sami importerzy, tudzież jakieś podmioty, które były skojarzone z importerami, no tak jak wyglądało, jakby po prostu hurtownie brały się za sprzedaż detaliczną. Aczkolwiek na dłuższą metę, no nie wierzę, że to ma jakiś sens, bo to taki trochę jest dla nich chyba strzał w stopę. Mm-hmm. Czyli, słuchaj, dużo powiedziałeś iść w jakość obsługi i obsługę klienta, tak? Tak. Ale w co konkretnego? No, ja co konkretnie? Sobie... W internecie czas wysłania paczki. To jest... Czyli to. Czyli żeby paczkę wysłać, powiedzmy, w przeciągu 12 do 24 godzin, żeby wysłać do człowieka zamówienie. I to jest super standard. Składasz zamówienie, przykładowo, dzisiaj sobie siedzę przy kompie wieczorem, szukam czegoś w internecie, znalazłem jakiś sklep, robię zamówienie, płacę szybkim przelewem, jutro ta paczka wychodzi do mnie i na kolejny dzień roboczy jest u mnie na miejscu. Albo jeszcze lepsza sytuacja, robię zamówienie z rana, powiedzmy o 13, 14 jest wysyłka i na kolejny dzień roboczy paczka jest u mnie. Czyli to jest jakość. To jest najważniejszy punkt jakości, tak? Tak, no naszym zdaniem to jest no, ale to wymaga magazynów jakichś i przestrzeni magazynowej. I pieniędzy. To niekoniecznie. No, tak jak na przykład my nie mamy dużego magazynu. Mamy naprawdę w porównaniu z szerokością oferty, to można powiedzieć, że mamy mikromagazyn. No niemniej sytuację z dystrybutorami mamy na tyle dobrą, na tyle dobry mamy kontakt i dostęp do tej sieci ich logistycznej, plus jakieś tam jeszcze swoją małą sieć logistyczną mamy, że jesteśmy w stanie w przeciągu 12 do 24 godzin naprawdę wysłać paczkę. No i to jest raz, że wysyłka, dwa kontakt po prostu, żeby ktoś mógł zadzwonić, zapytać, co to za sklep, czy ten sklep w ogóle istnieje, żeby człowiekowi doradzić. A często się ludzie dzwonią i pytają, a proszę pana, bo ja mam takiego psa i jaką kość mam? Bardzo, bardzo. Powiem ci, że jest bardzo dużo ludzi dzwoni, pyta, ma jakieś tam problemy, nie wie co wybrać. I to jest też istotne. Właśnie trzeba, bardzo istotne jest też, żeby znać się na asortymencie, który sprzedajesz. No dlatego zrezygnowaliśmy ze sklepu wędkarskiego, bo nie nadążaliśmy za rynkiem, za zmianami. Wiesz, ludzie dzwonią do ciebie, chcą kupić produkt X albo Y, proszą cię o poradę, a ty nie potrafisz im, wiesz, doradzić i odpowiedzieć, który produkt jest lepszy. Także no to jest niepoważne. No tak, ale z drugiej strony, jak ciągle jesteś na telefonie, to tak, wiesz, męczące. Ale z jednej strony męczące, ale z drugiej strony bardzo dobrze obsłużony klient, taki, z którym miałeś bezpośredni kontakt, na pewno do ciebie wróci. Dwa, to jest świetny moment do tego, żeby zastosować ten tak zwany upselling, tudzież cross-selling, czyli coś mu jeszcze zaproponować do tego, co on chce kupić i w ten sposób zwiększyć zamówienie, zwiększyć koszyk. Czego w takiej możliwości nie masz, jeżeli ktoś buszuje po twojej stronie i tylko coś tam sobie przegląda produkty. A powiedz mi, jakie te problemy ludzie mają najczęściej? Czyli, że co, się pytają, czy ta karma jest dobra, czy nie, nie wiem. Wiesz co, może to nie w temacie karmy. Bardziej chodzi o jakieś akcesoria, na przykład, nie wiem, w akwarystyce. W akwarystyce jest cała masa przeróżnego rodzaju świetlówek. I teraz te świetlówki, na przykład jedne są po to, żeby lepiej ci się wybarwiały ryby, inne świetlówki są po to, żeby, powiedzmy, szybciej ci rosły rośliny, a jeszcze inne świetlówki są po to, żeby na przykład, no nie wiem, jakieś po prostu dawały fajną poświatę w akwarium. I teraz ludzie nie wiedzą, jakie te świetlówki kupić, jakie ze sobą kombinować, żeby osiągnąć odpowiedni efekt. No i dzwonią do ciebie i musisz im doradzić, co wybrać, jak wybrać, żeby był jak najlepszy efekt. I przeważnie dzwonią w niedzielę o 23:00. No, bywało. Bywało, ale już doszliśmy do takiego etapu, że te telefony, numery telefonów, które są dostępne na stronie, no musimy te telefony wyłączać, jak wychodzimy z biura, bo ludzie nie mają litości. Czyli jednak, tak? Nie za wszelką cenę. No, oczywiście, to jest potrafi być uciążliwe, niemniej, tak jak mówię, że z takiego, jeżeli dobrze taki kontakt się wykorzysta, to jest po prostu super zadowolony klient i to jest stały powracający klient, a o takich klientów nam chodzi. Dobra, jeszcze nam zostało 10 minut audycji. Ciekawy, może ktoś do nas jeszcze zadzwoni. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie handlu, działania sklepów internetowych, no to macie okazję. A powiedz mi, jak to teraz jest, bo ja już nie wiem, od roku mało co handluję, jedynie co czasami coś wyślemy z alternatus.pl, taki sklepik fundacyjny mamy. Jak jest z rynkiem kurierów i poczty? Masz jakichś ulubionych, że tak powiem, dostawców tych usług? Wiesz co, no tak, my jeżeli chodzi o kurierów, od bodaj 2 lat korzystamy z GLS-u. No mieliśmy właśnie chyba w 2008 jakoś tak eksperymentowaliśmy, korzystaliśmy z usług różnych firm kurierskich i jakoś tak finalnie zostaliśmy przy GLS-ie. Podsumowując, mogę tylko powiedzieć, że nie ma idealnego kuriera, bo problem przede wszystkim polega na tym, że problem polega na kurierach, którzy finalnie dostarczają towar do paczkę do klienta. I ci ludzie potrafią być naprawdę fajni, słowni i wiesz, dzwonią, umawiają się, a z drugiej strony też potrafią być strasznie, nazwijmy ich, niestabilni, chamscy, nie dzwonią, nie przyjeżdżają, zostawiają gdzieś te paczki byle gdzie. I to jest strasznie losowy przypadek. Nie da się powiedzieć, że firma kurierska A jest lepsza od firmy kurierskiej B, ponieważ to wszystko zależy od regionu. Ja jakbym mógł dać tylko taką radę, jak ktoś na początku będzie szukał kuriera, to żeby zwracać uwagę na to, jak często firma kurierska robi przelewy z pobrań. Ponieważ no wiadomo, że im częściej tym lepiej. No na przykład w GLS-ie jest to tyle super, że to jest raz, czasem 2 razy w tygodniu jest przelew z pobrań. Natomiast no, nie będę już wymieniał nas, w każdym bądź razie jest taka firma kurierska, która robi te przelewy raz na 2 tygodnie. Także jak się dużo wysyła za pobraniem, to może to być ból. A powiedz mi, wiele osób martwi się przy zakładaniu sklepu, co będzie, jak klient nie odbierze przesyłki. Czy to jest jakieś nagminne? Nie, znaczy no, mówię za siebie, za swój sklep. U nas nie jest to problematyczne. To jest, wiesz co, to jest, nie wiem, czy może poniżej 1% wszystkich paczek. To są naprawdę jakieś sporadyczne przypadki i zazwyczaj jeszcze to jest tak, że ktoś zrobił zamówienie jakoś tam w ferworze walki i zapomniał, że za 2 dni, czy tam za 3 dni gdzieś wyjeżdża i go nie będzie i raczej to wynika z roztargnienia niż z takiego celowego działania. I co wtedy robicie? Paczka do was wraca, płacicie podwójne koszty przesyłki, no bo za odbiór, za zwrot też się płaci tyle samo, co się płaci za wysyłkę. No, zgadza się. Jaką no, politykę to, tutaj no, obierasz? No, płacimy, no. No dobrze, no odbierasz, no bo szkoda towaru. Odbierasz, ale co, kontaktujesz się z klientem? Dla nie, no oczywiście, kontaktujemy się z klientem, no i jeżeli to jest taki, wiesz, no jakiś hardkorowy przypadek, no to ktoś tam jeszcze potrafi cię nawet wyzywać przez telefon, no i po prostu jesteś do tyłu na koszt tych paczek, ale no tak jak mówiłem, zazwyczaj to jest roztargnienie, ludzie przepraszają, oczywiście godzą się na pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów i że oni pokryją jeszcze, wiesz, ten zwrot i jeszcze kolejną wysyłkę, także no nie jest to problem. Dla naszego biznesu nie jest to żaden problem. To jaki największy jest problem w takim handlu może? O mój gosh, jaki największy jest problem w takim handlu? No, ilość zamówień. Marketing, oczywiście, wszędzie, wiesz, no. Chodzi o to, żeby osiągnąć jakąś tam, wiesz, odpowiednią skalę. No to odnośnie marketingu, czy możesz nam powiedzieć, skąd masz najwięcej zamówień? Czy to są na przykład stali klienci, czy z Google, czy z jakichś AdSense'ów, AdWords'ów i tak dalej, i tak dalej? Czy skąd jest ten clue? Znaczy, no clue jest z Google'a, oczywiście. Bez wątpienia pozycjonowanie to jest nasz najmocniejszy punkt. I właśnie stąd mamy najwięcej zamówień. Tak jak wspominałem wcześniej, około 20% to są tacy super, super kluczowi klienci, którzy są z nami już od wielu, wielu miesięcy czy lat. No i dodatkowo jakieś tam porównywarki, próbujemy coś w porównywarkach zrobić. No właśnie, działają porównywarki? Bo ja współpracowałem z nimi, to żadna nie działała. Znaczy więcej kazali sobie płacić niż zamówień z tego było. Wiesz co, no, wychodzimy powyżej zera, jeśli przeliczyć tak koszt 1 do 1. Natomiast jakby udaje nam się bardzo często klienta z porównywarki skonwertować na stałego klienta, także jakby ten koszt pozyskania klienta już wiesz, w czasie się rozkłada. Ale no, oprócz porównywarek też prowadzimy swojego bloga zoologicznego, zoologiczny.eu, także tam na blogu sporo publikujemy takich naprawdę fajnych, merytorycznych artykułów. No i oczywiście te artykuły są podparte takim wiedzą produktową, nazwijmy to, więc sporo ludzi stamtąd przychodzi. No i kolejna sprawa, mamy też swoje forum akwarystyczne, akwaświat.net. No i na tym forum też przeróżne akcje marketingowe prowadzimy. Okej, to ja Cię za chwilę o to zapytam, bo mamy telefon tym razem. O, odebrałem. Mieliśmy. Telefon i ktoś się po sekundzie rozłączył. Będzie miał impuls nabity z telefonu. Dzwońcie do nas jeszcze raz, niech ten ktoś do nas zadzwoni, 22 195 321, bądź na Skype'ie kontestacja.com. Zostały nam 4 minutki. No bo Hubercie, z tego co pamiętam, jakiś czas temu miałeś mnóstwo serwisów takich na różne tematy odnośnie zwierząt. Na przykład zrobiłeś taki serwis, gdzie były różne imiona zwierząt opublikowane. Tak. Co się z tym wszystkim dzieje? To gdzieś istnieje? Czy to pozamykałeś? Czy... Wiesz co, no akurat ten serwis z imionami jest... No, mamy pewne plany w związku z tym. On zniknął w tej chwili z sieci. No niemniej... Wtedy może on nie miał takiego stricte marketingowo-sprzedażowego celu. Traktowaliśmy to bardziej jako tak zwane zaplecze do pozycjonowania. No tak, no po to się to robi, tak, żeby przy okazji... Dokładnie. Mamy. No, wspominam tutaj tylko jakieś takie, wiesz, najistotniejsze miejsca w sieci, gdzie no coś fajnego piszemy, coś fajnego, naprawdę fajnego robimy, merytorycznego. A z punktu widzenia takiego stricte marketingowego i pozycjonowania oczywiście posiadamy całą masę serwisów, nawet nie jestem chyba nawet w stanie w tej chwili z pamięci ci tego wymienić, musiałbym wejść gdzieś tam w panel zarządzania domenami, żeby wymienić te wszystkie kilkadziesiąt domen. No niemniej to też jest nie wszystko. Teraz, jeżeli chodzi o marketing, jest wielki, wielki szum związany z tym social media. Czyli jakieś tam Facebooki, Bliby, tak, Flackery i tak dalej. Działa czy nie działa? Wiesz co, no tak, nie ma z tego jakiejś wielkiej, wielkiej masy zamówień, przynajmniej dla nas. My tam sobie powolutku coś w to wchodzimy, wiesz, błądzimy, no jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Flackerze, jakieś organizowaliśmy coś, co się nazywa Flag Test, znowu już na Facebooku, też tam jakieś próbujemy robić konkursy, promocje. Przyciągamy ludzi, niemniej z tego co obserwuję, to na tą chwilę takiego stricte sprzedażowego przełożenia to nie ma, że wiesz, takiego, że ja nie wiem, wrzucam na Facebook czy na Flackera reklamę i widzę, że z tej reklamy konkretnie coś sprzedałem. Ale co nam to daje, to że uzyskujemy ludzi do mailingów, do akcji mailingowych i mailingi dużo dają, naprawdę. Dobrze napisany mailing to jest super sprawa. Okej, to może odbierzemy słuchacza. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie, słuchamy Cię. Dobrze. Już mogę mówić? Tak jest, proszę, jesteś na antenie, śmiało. No więc tak się składa, że widzę, że nic się nie kwapi, żeby zadzwonić, więc postanowiłem, bo właśnie tak jak mówiłeś, z kolegą zabieramy się, czy mamy w planach otworzyć sklep w przyszłości. Mhm. I tylko, że mamy taki problem, bo asortyment to głównie Stany. Co prawda jest jeszcze dostępny na Wyspach, więc, ale chodzi głównie o to, że opcja odpada taka, że najpierw przyjmujemy zamówienie, a później sprzedajemy dopiero. Mhm. I czy jest jakiś sposób rozwiązania tego, czy po prostu asortyment musi wtedy być na stanie, ewentualnie większy magazyn? A to są jakieś drogie rzeczy? Bo wiadomo, że jakoś supportem musi mieć przygotowaną zawsze. A to są jakieś drogie rzeczy? Tego dużo jest? Znaczy ogólnie to są produkty żywnościowe i no powiedzmy, no jakieś tam kwoty to wielkie nie są, że ileś tam wiadomo też się szykujemy, żeby zainwestować, tylko chodzi właśnie później, nie wiem, jakby to ilościowo szło. Wiesz co, ja kiedyś rozpatrywałem coś takiego, podobny problem, tylko w drugą stronę. Chcieliśmy sprzedawać zoologiczne asortymenty w UK i rozwiązanie jest takie, jeżeli masz kogoś znajomego właśnie na wyspach, kto będzie mógł mieć w miarę szybki dostęp do tych produktów, i no po prostu wciągnąć go czy jako wspólnika, czy zatrudnić jego, żeby on ci tam na miejscu, wiesz, robił zamówienie, czy kupował ten towar, a z wysp do Polski jeżdżą, myślę, że codziennie, co najmniej jeden dzień jeździ bus, jeździ autobus, które świadczą usługi przewozu paczek. Także myślę, że w ten sposób byłbyś w stanie raz, że mocno przyspieszyć, to dwa, że też ograniczyć koszty. No dokładnie, właśnie coś takiego kombinowaliśmy, bo to by było chyba najlepsze rozwiązanie, przynajmniej na początek, tylko właśnie jeszcze brakowało mi pytania, jak ty mówiłeś, czegoś, a dlaczego ile tego produktu? Wtedy taka realizacja takiego zamówienia. A powiedz mi, czy tego produktu nie ma w Polsce, czy ty po prostu chcesz sprowadzić ze Stanów, że i taniej sprowadzisz? Znaczy, cena aktualnie nie gra roli, bo tego nie ma po prostu w Polsce. No to myślę, że jesteś też na bardzo dobrej pozycji, bo jeżeli nie masz jakiejś takiej, wiesz, super bezpośredniej konkurencji, no to wtedy, wiesz, no możesz jakby z tą jakością, w sensie prędkości obsługi zamówienia, no możesz zejść, nie wiem, no tam do 3 dni, czy może do 4. I no to jest na plus dla ciebie. No niemniej w momencie, kiedy pojawi ci się konkurencja, który ma ten towar na stanie, no to już zostajesz w tyle. No rozumiem. No właśnie, ewentualnie kupić takiego, jakąś, z racji, że tego towaru nie ma tutaj, to znacznie, bo tak jeżeli ma, tak jak mówisz, w Warszawie i macie niedaleko dystrybutora, to przychodzi zamówienie jeszcze tego samego dnia, jesteście w stanie ten towar zdobyć i wysłać. A tu właśnie sporo ta kwestia się wydłuża, żeby też nie było właśnie czegoś takiego, tego się boimy, że na przykład przychodzi zamówienie, zanim towar do nas dojdzie, trwa ile, zanim dojdzie do klienta, trwa jeszcze, żeby to się nie wydłużało. Ale tak jak mówicie, że myślę, że dałoby się zorganizować to jak najszybciej. No ale słuchaj, a dlaczego nie kupisz paczki takiego towaru? Nie wiem, 2000, 3000 to nie są raczej jakieś takie kwoty nie do zdobycia. No tak. To właśnie myślimy, żeby zainwestować, tylko no, wszystko zależy od zbytu, bo głównie chodziło o to, że inwestujemy w jakąś paczkę, mamy jakoś tam ten i przychodzi zamówienie takie, że absorbuje nam od razu całą tą naszą paczkę. To już takie może abstrakcyjne na początku nawet, żeby przyszło takie zamówienie, no ale wiadomo, że trzeba się ze wszystkim liczyć. A to jest jeden produkt, czy to jest jakaś grupa? No to powiedzmy seria produktów, to jest... Jest powiedzmy producent, który ma jakąś tam linię i to w różnego typu produkty, że coś może iść, coś może nie iść. No właśnie, bo to też jak zainwestujecie na początku, no to nie wiadomo, która linia wam będzie szła, więc... O to coś... chodzi właśnie, bo tak jak jeżeli byśmy mieli dystrybutora gdzieś blisko, to byśmy mogli powystawiać produkty, zobaczyć co idzie i ewentualnie później myśleć, żeby testować. Dlatego myślimy, że po prostu na początku zrobić paczkę, po prostu kilka sztuk i zobaczyć. No zaryzykować po prostu, no inaczej się nie da. A w Stanach coś takiego się już sprzedaje? Tak, to w Stanach... A spróbuj znaleźć sklep i na przykład, nie wiem, zobaczyć sklep w Stanach i czy to jest gdzieś, jakie konkretnie opcje są na listach bestsellerów i tak dalej, albo wręcz iść na bestsellera i napisać do tego sklepu z konkretnym pytaniem, że coś takiego samego chcesz sprzedawać w Polsce i czy oni ci na przykład powiedzą... Co się sprzedaje, no nie masz nic do stracenia, nie? Albo ja tutaj mogę wam... Właśnie bezpośrednio do producenta napisać, że planowalibyśmy dystrybucję na Polskę i wtedy ewentualnie to by radzili. A ja słuchaj, ja taką jeszcze propozycję mam dla ciebie, jeżeli to są powiedzmy rzeczy tam około setki pewnie, czy tam 200 zł, no to przesyłka z Anglii do Polski wcale nie jest jakaś taka nie wiadomo jak kosmiczna. 9 funtów, tak? No to 50 zł powiedzmy, tak? No to w Polsce by taki człowiek zapłacił no 15 zł, tak? Czyli gdybyś brał 15 zł za wysyłkę, a kosztowałoby cię 50, to jesteś 35 zł na zamówieniu do tyłu. Umówić się po prostu z tą firmą z Anglii, żeby oni wysyłali do Polski i powiedzmy pierwsze, nie wiem, 10, zamówień po prostu dołożyć nawet do tej wysyłki. Będziesz wiedział, co ludzie kupują i w ogóle, czy ci się uda coś sprzedać. Aha, chyba że jest tu taki wariant rozważyć, bo w sumie wtedy mniejsze ryzyko, mniejsza kwota zainwestowana, a później zawsze można to zmienić. No tak, po prostu poprosić, spytaj się tego człowieka w Anglii, ile by kosztowała przesyłka do Polski, gdybym chciał dwa produkty kupić, tylko po prostu zamówisz to w ten sposób, tylko no, adres podasz klienta, który u ciebie kupił. 10 zamówień zrealizujesz, jeżeli to wiesz, 10 zamówień będziesz miał w ciągu roku, no to się nie opłaca kupować towaru. Jak 10 zamówień uda ci się w tydzień zrobić, no to wtedy już rzeczywiście będzie można kombinować. Nawet bym się mógł pokusić wtedy wziąć kredyt i kupić trochę tego towaru. Albo jeszcze trzecia opcja taka, że możesz po prostu, jeżeli tego nie ma w Polsce, to możesz mieć takie marże, że pokryją tą różnicę w kosztach wysyłki. No to właśnie chodzi o to, że to nie są jakieś takie produkty, że jeżeli nawet jest wprowadzę ze Stanów, to cena będzie dosyć taka, że raczej nie dla wszystkich, powiedzmy, taki produkt. No dobrze, no mam nadzieję, że coś pomogliśmy. Masz jeszcze no, jakieś No, dziękuję pytania, bardzo, bo pomoc na rozmowę. Okej, okay. Dzięki wielkie, trzymaj się. Dziękujemy bardzo za telefon. No już kończymy audycję, więc już telefonu nie odbierzemy. A ja ci się muszę, ale mówiliśmy o tym pozycjonowaniu i tak dalej, o tych społecznościowych rzeczach, ja ci się muszę pochwalić. Bo powiedziałeś, że my mieliśmy taki sklep kokanie.pl, tak? Tak. I jak ruszył ten sklep, on ruszył w 2005 roku pod koniec, ja w lutym 2006 zrobiłem taki serwis jak prezerwatywy.info. Zbudowanie tej strony zajęło mi 3 godziny. Nie więcej. Trochę filmów z YouTube'a, trochę zdjęć, trochę jakichś tam informacji. I mój drogi, 3 godziny roboty. A teraz jak wpiszesz w Google prezerwatywy, to jest na drugim miejscu. Zaraz za Wikipedią. Tylko i wyłącznie to generuje 2-3 zamówienia dziennie. No, zyskuje powiedzmy 20 zł na nich. 20 zł dziennie przez 5 lat daje już. Nie, no jasne, spore to zyski, nie? 3 godziny poświęciłeś czasu i kapie cały czas. No właśnie to jest o to chodzi. No to, ale to był strzał, no bo trudno się wypozycjonować. Cała masa sklepów próbuje się wypozycjonować. Nam się udało. Oczywiście 3 godziny przygotowanie, potem trochę, wiesz, linków i tak dalej. No i to taki, że tak powiem, dochód pasywny i dziennie są zamówienia z tego. Znaczy nie wiem jak jest teraz, bo już od roku się tym nie zajmuję. Aczkolwiek to też jest chyba dobry sposób na zamówienia, czyli tworzenie serwisów tylko i wyłącznie po to, żeby się bardzo dobrze pozycjonowały. No oczywiście, no i walka, pozycjonowanie swojego serwisu. No, my tak samo walczymy, sklep zoologiczny, nasza fraza konik, na sklep zoologiczny jesteśmy na pierwszym miejscu. I tak ma być. Dobrze, Hubercie, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję również za zaproszenie. Że ci się podobała nasza audycja i że nie uważasz tego czasu za zmarnowanego. No, broń Boże. No. I mam nadzieję, że nas kiedyś jeszcze odwiedzisz. Jak najbardziej. No to wszystkiego dobrego dla was, moi drodzy słuchacze, ponieważ już jest ten 2011 rok i życzę wam tego, żebyście więcej pracowali niż w tym wcześniejszym roku, bo z dwojga złego lepiej mieć robotę, nie Hubert? Oczywiście. Okej, okay. To wszystkiego dobrego, a ja już wpuszczam Alberta. Albert! Wychodzimy!